hey efeler hey hey, benden selam olsun Bolu beyine, Bolu beyine. Çıkıp şu dağlara yaslamalıdır. At kişnemesinden, kargı sesinden, kargı sesinden. Dağlar seda verip seslenmelidir, seslenmelidir. At kişnemesinden, kargı sesinden, kargı sesinden. Dağlar seda verip seslenmelidir, seslenmelidir. Düşman geldi tabur, tabur dizildim, hele dizildim. Alnımıza kara yazı yazıldım. Tüfeği cadıldı, mertlik bozuldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kımda paslanmalıdır, paslanmalıdır. Tüfeği cadıldı, mertlik bozuldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kımda paslanmalıdır, paslanmalıdır.